açık kalp ameliyatından bahsediyor kaynaklar. Hocam. Yani resmen açık kalp ameliyatı. Zaten öyle diyor hocam efendim, birisi. Evet. Bir hadisçinin eserinden okumuştum. Evet. Kadı İyaz vardır bilirsiniz. Kadı İyaz bu Şakkı Sadır meselesiyle benim ilgili. Üç Muhammed'in ya bir kısmını ona ayırdım. Ki, eyvallah. Ama orada da bir yorumunda şey yapıyor. Bu Şakkı Sadır hadisesine dair rivayetlerin bir kısmını eleştiriyor. Evet. Bizim Hazret de akademisyendir bu adam. Diyor ki bunca açık kalp ameliyatı olduğuna dair izleri de varken, izleri de varmış, bunca delile rağmen Kadı İyaz'ın bu rivayetleri sahih saymamasına biz de şaşırıyoruz. Vay. Aman Allah'ım, bu ne büyük bir ilmi tespit hocam ya. Ya değil mi? Eyvallah. Şakkı Sadır hadisesi nedir hocam? Nedir? Çok kısa, net, çünkü çok konumuz var hocam. İnşirah suresi ile birlikte. Eyvallah. Eyvallah. Çok daha tam böyle şey olur hocam, nurun ala nur evet, diyelim. Şerh suresi aslında hocam, doğrusu. Doğrusu. Eyvallah. Hocam, Müslümanlar o kadar çamlar devirmişler ki maalesef ve bugün ilahiyatçılar da bu aynı şeyi yapıyorlar. Gene geliyorum kendi meslektaşlarım ama kimse kusura bakmasın. Hocam, peygamberimizin hayatında 4 tane Şakkı Sadır vardır. Öyle mi? Tabii. Yok. Biri 3 yaşındadır. Biri 10 yaşındadır. Birisi Hira'dadır. Hemen vahiden öncedir. 3 tanesi Risaletten önce mi? Bir tanesini de Risaletten sonraya. 4 kalp ameliyatı. 4 kez yani. Olmuştur hocam. Yani bunu çok olmuştur önemli. Diyorum. Yani ironik dille söylüyorum. Tabii. Şimdi bizim 4.'sü de Risaletten 10 yıl sonra. Ne sökülmez bir kirmiş. Yahu sormayın. Yani sormayın birinci de olmamış, ikinci de olmamış, üçüncü de olmamış. Dördüncü de daha kötü, peygamberlikten sonra hocam. Eyvallah. Şimdi iddianız nedir? Peygamberin kalbi açıldı, çıkarıldı ve şeytani kir vesveselerden temizlendi hocam. Evet. Kapadık. 3 yaşındaydı hocam çocuk, daha durun. 3 yaşında çocuk. Şeytani kir ve vesveselerden 3 yaşındaki çocuk. Eyvallah. Temizledik. 3 yaşındaki çocukta da şeytani kir ve evet, vesveseler temizledik. Temizleniyor. 10 yaşına gelince evet. Birikti. Tekrar temizledik. Risaletten önce bir de resetlememiz gerekiyordu. En ilginci de Risaletten sonraki. Bu sizin söylediğiniz o İnşirah suresiyle ilişkili olduğu için özellikle vurgulamak istiyorum. Hocam, nüzul alimleri, siz Kur'an'a çok iyi vakıf insansınız. Biliyorum eserlerinizden. İnşirah suresini, siz beni teyit edeceksiniz. İnşirah suresinin fetreti vahiden hemen sonraki dönemde inzal edildiği konusunda bütün müfessirler ve nüzul alimleri müttefiktirler. Doğru mudur hocam? Yani ilk inen surelerden i̇lk, aslında. Ama evet eyvallah. Biz böyle diyeceğiz eyvallah. Yani tabii. Eyvallah. İlk inen eyvallah. Sureler. Eyvallah. Çünkü o ilk inen sure dediğimiz zaman hemen burada şunu da ekleyelim. Yani hemen ona bir eyvallah. Kesin bir tarih koyamayız. Eyvallah. Ama ilk inen sureler olduğu konusunda müttefikiz değil mi hocam? Eyvallah. Oysa sizin Şakkı Sadrınız peygamberlikten 10 yıl sonra. İlginç. Nasıl oluyor da inşirah oluyor hocam? Eyvallah. Nasıl oluyor? Eyvallah. Bir insan, bir akademisyen, bir hoca, hocam bilgiyi alırken eyvallah. En azından bilginin, yani bilgiyi kullanmanın bir metodolojisi olmalı. Eyvallah. Analiz yaparsınız, sentez yaparsınız ama bunun yanında bir de kronoloji önemli hocam. Eyvallah. Kronolojiye koyduğunuz zaman astarla bezin birbirine tutmadığını görürsünüz. Risaletten öncekini geçtim hocam. Orayı evet. Geçtim de fecaat beri tarafta. O yüzden buraya vurgu yapıyorum. Hocam, siz İnşirah suresini getiriyorsunuz. Şakkı Sadr'ın delili ve böylece Şerhi Sadr olmuştur diye bir, bunu en böyle söylesem küçük dilinizi yutarsınız. Öyle ilahiyatçıların eserlerinde çalıştığım için, dersime çalıştığım kalaklı için biliyorum. Kalaklı kulaklı adamlar diyorsunuz. Ya kelli felli. Öyle mi? Aynen öyle. Ya. Tabii. Ya. Durum bu hocam, durum bu. Ya. Ve dolayısıyla da evet. İnşirah suresini getirmişiz. Yani indiği dönemden en az bir 5 sene sonra vuku bulduğu iddia edilen bir olayı açıklayan sure konumuna düşürmüşsünüz. Hocam oysa böyle bir şey. Bu sure 6. suredir nüzul suresi. Ya işte onu söylemeye çalıştım. Daha ilk zamanda inmiş eyvallah, surelerdendir. Eyvallah. Ve o fetret de öyle yıllar falan değildir. Tam asla. Aslında bugün değil. Konuşmak istediğim konulardan aynen. Birisiydi hocam. O fetret yok, de zannedildiği yok. Gibi uzun bir fetret yok. Falan değildir. Hocam. Yıllarla bakın. Olan fetret zaten fetret değil, kesilmedir. Aynen öyle. Aylarla bile değildir. Tabii 40 gün, 40 gün aynen, diyorlar hocam. Muhtemelen haftalarla alakalı. Aynen 40 gün. 40 aynen. Günden bir aydan evet. 40 güne, 2 aya, 3 aya evet. Ve bu çıkmış 3 yıl. Ve surede ifade edilen de elem neşrah leke sadrak. Göğsünü genişletmedik. Yani mi? Ferahlatmaktır. Bunun benzerini biz Taha suresinde görüyoruz. İşte hocam evet. Ma enzelna aleykel Kur'an'a liteşka. Biz Kur'an'ı sana meşakkat çekesin aynen. Diye indirmedik. Aa, buraya referans ya, aldım ayetlerden birisi. Eyvallah. Yani aslında meşakkat belli. Yani. Yine ikiye bükülen bel.